put on a show, definitely. So w sobotę pobiegnę dla nich wszystkich. To będzie prawdziwe show. Something wonderful for the crowd, definitely. O rekordzie świata wrzucie młotem za to. I to na poważnie, myśli Anita Włodarczyk. W Curychu podczas Mistrzostw Europy było blisko. Teraz ma się udać. Taki jest mój cel, taka jest moja motywacja. Będę chciała pobić rekord świata, byłam tego bliska w Curychu. Niestety ta spalona szósta próba. Widocznie tak musiało być. Też sobie powtarzam, że nie udało się w Londynie pobić rekordu świata, gdzie też młot poleciał poza promień, nie udało się w Curychu i mam nadzieję, że uda się to w Warszawie. Aktualną rekordzistką świata jest Niemka Betty Heidler, która w 2011 roku rzuciła młot na odległość 79 metrów i 42 centymetrów. A memoriał Kamili Skolimowskiej odbędzie się w sobotę, początek o godzinie 16. Usain Bolt pobiegnie na 100 metrów o godzinie 19. Reprezentacja koszykarzy wygrała kolejne spotkanie w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Polacy pokonali na wyjeździe Niemcy 88 do 76. Najwięcej punktów dla Polski zdobył Mateusz Ponitka, 19. Do końca eliminacji zostały jeszcze dwa spotkania. Polacy zagrają w niedzielę w najbliższym z nich w Koszalinie z Luksemburgiem. Jeszcze dobra informacja tenisowa na koniec. Jerzy Janowicz awansował do ćwierćfinału turnieju w Winston-Salem. Polak pokonał Francuza Eduarda Rogera Vasselina 4-6, 6-3 i 6-4. Pamiętam oczywiście o europejskich pucharach piłkarskich, o meczu Ruchu Chorzów i Legii Warszawa. Więcej w serwisie sportowym po godzinie 9. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Sponsor generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Rekord świata, Liga Europki, no wszystko się zdarzyło nam, a Usain Bolt jest tak szybki, że w trakcie dwuminutowych informacji sportowych dodał sobie jeden rok i dziś ma 28 urodziny nawet. 8 minut po godzinie 8. Ale on może spokojnie. Oddychaj. Szybki jest. Tak, dziś tak szybko zmienić datę urodzenia. Pochmurno i deszczowo będzie, na Pomorzu i na Podkarpaciu zagrzmi. W pozostałych regionach także lokalne rozpogodzenia, wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w czasie burz porywisty. Temperatura od 15 stopni tylko w Warszawie i Chełmie, 16 w Przemyślu i Krakowie, w Augustowie i Katowicach 17, a w Łodzi i Elblągu 18. Stopni 19 dziś odnotują termometry w Toruniu i Grudziądzu, 20 w Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim, a oczko we Wrocławiu i Szklarskiej Porębie. 2,2 i 7 trójek. Co by z tą pogodą? Idę sobie plażą, piękne słońce świeci, morze szumi. Jest pięknie. Straszy cię strasznie. Tak, też kiedyś byłem na wakacjach w Grecji. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oh my god! Już od jutra w Mediamarkt. Specjalna oferta na powrót do szkoły. Mediamarkt.pl. Dołącz do cyfrowego Polsatu i kibicuj z nami. Wszystkie mecze FIVB, Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn, Polska 2014 obejrzysz w cenie abonamentu. Masz inną płatną telewizję, a jesteś fanem sportu? Dokup naszą telewizję z dostępem do siatkarskich Mistrzostw Świata i kibicuj naszym już od 9,90 miesięcznie. Po mistrzowską ofertę przyjdź do punktu sprzedaży. Cyfrowy Polsat. Szczegóły u sprzedawcy. Spokojnie słuchasz radia. I nagle dociera do ciebie wiadomość. Od 21 sierpnia wyprzedaż kolekcji letniej w Lidlu. Nie wierzysz? To niemożliwe? Jeszcze taniej? Odzież damska, męska i dziecięca oraz wiele innych artykułów przemysłowych. Od 21 sierpnia w Lidlu wyprzedaż kolekcji letniej. Wyprzedaż obowiązuje do wyczerpania zapasów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład telewizor Smart TV 3D LED 47 cali LG klasa A+ za 2999 zł i odbierz 250 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Marcin Zaborski. Dzień dobry, w salonie prezydent Wrocławia, Rafał Dudkiewicz. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie. Odzyskał pan wiarę w Platformę Obywatelską? Jestem bardzo zainteresowany zrobieniem projektu politycznego, który przyniesie pożytek i Wrocławiowi, i Dolnemu Śląskowi. Jestem zainteresowany harmonijnym rozwojem tych dwóch bytów. Chciałbym to zrobić wspólnie z Platformą Obywatelską. Z tą platformą, o której wytykał pan kilkanaście i kilka miesięcy temu, no, że nie za dobrze rządzi, bo na przykład wytykał pan niedotrzymywanie obietnic przez rząd, gigantyczny chaos w polityce rodzinnej, zamieszanie z emeryturami, kłopot z ustawą śmieciową, wyhamowanie inwestycji, brak reform instytucji państwa. To między innymi. Tak, i wszystko to prawda. I dziś też by tak pan powiedział? Dziś też powiedziałbym, że te sprawy nie były rozgrywane najlepiej. Tym niemniej dwie rzeczy się, albo trzy rzeczy się zmieniły w moim postrzeganiu świata i trzy rzeczy są istotne. Po pierwsze, mnie się kiedyś wydawało, że byty, twory, instytucje, którymi są regiony, mogą być współsterowane przez ruchy obywatelskie. Dzisiaj powiedziałbym, że jednak system partyjny jest w Polsce silniejszy i o ile na poziomie lokalnym mogą funkcjonować obywatelskie komitety wyborcze czy ruchy obywatelskie, to raczej na poziomie regionalnym silniej i sprawniej funkcjonują partie polityczne. Po drugie, uważam, że system polityczny w Polsce jest już dość stabilnie ukształtowany. Wszystkie próby przebicia się na scenę polityczną, w tym moje próby, nie były specjalnie udanymi. Czasem udaje się tego rodzaju próba politykom dużo bardziej ekscentrycznym niż ja. To brzmi trochę jak przyznanie się do porażki w tym działaniu obywatelskim. I już zaraz odniosę się do tego pytania. Po trzecie, sądzę, że jest taki bardzo ważny okres dla Polski, związany z zagrożeniem, z konfliktem na Ukrainie, w którym warto i trzeba określać się co do wyboru opcji politycznych. Moim zdaniem tą opcją polityczną, opcją partyjną, która w sensie międzynarodowym najlepiej służy Polsce, jest właśnie Platforma Obywatelska. I wracam do pańskiego pytania. Odpowiedź jest częściowo pozytywna, częściowo negatywna. To znaczy, raz jeszcze, ja uważam, że opcje obywatelskie w Polsce dobrze się sprawdzają w wyborach lokalnych. Jak sądzę, w wyborach regionalnych powinny funkcjonować już wybory o charakterze partyjnym. W związku z tym, że jestem raz jeszcze bardzo silnie zainteresowany harmonijnym rozwojem Wrocławia i Dolnego Śląska, to usiłuję połączyć te dwa myślenia. Będę niezależnym kandydatem na prezydenta Wrocławia, ale chciałbym wesprzeć najbliższą mi opcję polityczną, Platformę Obywatelską, w wyborach regionalnych. To o przyszłości za chwilę, ale jeszcze do przeszłości na chwilę tak, się... Bardzo proszę. Na chwilę wrócę. To był grudzień, kiedy w wywiadzie dla Rzeczpospolitej o rządzie Platformy powiedział pan, że nie widzi długofalowego planu rozwoju dla Polski, ba, pomysłu na Polskę. Dziś jest inaczej? Dzisiaj Platforma ma pana zdaniem pomysł na Polskę? Ja całkiem niedawno byłem pytany o to, czy dostrzegam pewną wizję funkcjonującą w głowach, w wystąpieniach rządzących. I odpowiadam w sposób następujący. O ile widzę tę wizję, jeśli chodzi o międzynarodowe funkcjonowanie Polski, bardzo mocno podkreślam, że ono jest w tej chwili niezwykle, niezwykle ważne ze względu na konflikt ukraiński, to rzeczywiście można mieć pewne zastrzeżenia dotyczące tempa uprawiania, powiedziałbym, cywilizacyjnego przekształcania Polski. Ale korekta w moim myśleniu, ta, do której przed chwilą dotarliśmy, wiąże się głównie z tym, że ja kiedyś miałem pomysły związane z reperowaniem Polski poprzez próbę przekształcenia sceny politycznej. Teraz bym powiedział bardzo wyraźnie, że jeśli to droga do reperowania Polski biegnie poprzez istniejące już na scenie politycznej byty, którymi są partie polityczne, to raczej te byty trzeba reperować, żeby lepiej służyły Polsce. No i teraz mówi pan, że sojusz z panem wzmocni Platformę Obywatelską. Taką mam nadzieję. Pytanie, co dzięki temu sojuszowi zyska Dolny Śląsk? Przez pewien okres na Dolnym Śląsku dominowała błędna i szkodliwa retoryka przeciwstawiania stolicy regionu, czyli Wrocławia, Dolnemu Śląskowi, bądź przeciwstawiania Dolnego Śląska Wrocławiowi. Wagony i lokomotywa, którą częściowo jest Wrocław, muszą być spięte, muszą funkcjonować łącznie. Do tej pory jechały w dwóch różnych kierunkach? W retoryce niektórych polityków tak to wyglądało. Próbowano konstruować także programy rozwojowe, które w jakiejś części były przeciwstawne. Naprawdę bardzo wiele rzeczy warto robić wspólnie. Ja uważam, że tą opcją polityczną, która będzie w stanie zrealizować te uwspólnione programy dla Dolnego Śląska, będzie Platforma Obywatelska, ponieważ w pewnym podziale, powiedziałbym, mentalnym i politycznym, w pewnym podziale dotyczącym tego, jak głosują i wybierają Polacy, Platforma Obywatelska jest opcją politycznie silniejszą po zachodniej stronie Wisły. To wiadomo już, jak Obywatelski Dolny Śląsk z Platformą Obywatelską podzielą się miejscami na listach wyborczych do sejmiku. Obywatelski Dolny Śląsk nie jest podmiotem tej rozgrywki. Obywatelski Dolny Śląsk nie bierze udziału w wyborach regionalnych. Czyli to będą kandydaci pana, przez pana wskazani i z panem związani tylko? To jest mój projekt polityczny. I oczywiście uczestniczy w nim część środowiska związanego z Obywatelskim Dolnym Śląskiem. Finalizujemy rozmowy dotyczące tego, jak będzie wyglądał podział list. Lista będzie tytułowana nazwą Platformy Obywatelskiej. Znajdą się na niej osoby ze mną związane. Będzie to taka klasyczna przekładanka, prawda? Pierwsze, trzecie, bądź drugie, tak, czwarte miejsce. Tak, na zmianę. Tak. Czyli 50 na 50 ten podział miejsc? Nie, sądzę, że Platforma Obywatelska będzie nieco liczniej reprezentowana na tej liście. Byłoby mi miło, gdyby w efekcie wyborczym, gdyby w przyszłym klubie, w sejmiku samorządowym, gdybyśmy byli 50 na 50, ale znów to będzie klub Platformy Obywatelskiej, prawda? No. Tu rozumiem, że trochę pan ustępuje jednak Platformie, bo kilka miesięcy temu jeszcze mówił pan, że porozumienie między Platformą a pana środowiskiem musi się odbywać na partnerskich, podmiotowych zasadach i dlatego będzie pan, czy pana środowisko będzie startować w wyborach pod własnym szyldem. Ale w wyborach lokalnych. To jest to rozróżnienie, którego... Czyli w mieście będzie własny szyld, tak. Komitet Wyborczy, tak. Na tym polega ta współpraca i na tym polega ten kompromis i na tym polega to rozróżnienie polityczne, którego, ta dystynkcja, prawda, której usiłuję dokonać, że wybory lokalne mają, czy też mogą mieć charakter, bo mogą być również partyjne, ale mogą mieć też charakter obywatelski. Wybory regionalne są wyborami, moim zdaniem, już dużo bardziej partyjnymi. I ja wspieram bardzo silnie Platformę w wyborach regionalnych. Mam nadzieję, że to przyniesie efekt wyborczy. W zamian za to Platforma wspiera mnie lokalnie, a w efekcie chcielibyśmy zbudować, jakby to powiedzieć, dobry wzorzec zarządzania zarówno miastem, jak i regionem w symbiozie. A ta symbioza polegać będzie na tym, że w zamian za poparcie dla pana kandydatury w wyborach prezydenckich we Wrocławiu, Platforma będzie mogła liczyć na stanowisko wiceprezydenta w mieście? Nie, proszę pamiętać, nie prowadzimy takich rozmów, ale z tego powodu, że jest pewna różnica dotycząca funkcjonowania zarządów województw oraz wyłanianych w bezpośrednich wyborach prezydentów miast. Ustrojowo gminy i regiony są nieco inaczej uszyte. O ile zarząd województwa jest pewną emanacją polityczną parlamentu, którym jest sejmik wojewódzki, to prezydent miasta jest wyłaniany w wyborach bezpośrednich, nie jest powoływany przez Radę Miejską. Zastępcy z mocy prawa są wyłącznie jego zastępcami, a prezydent miasta ponosi stuprocentową odpowiedzialność. To nie jest odpowiedzialność kolektywna, tylko osobista prezydenta miasta. No ale prezydent wskazuje tych wiceprezydentów, więc tak, ale może ich wskazać, ale nie w trybie, a wśród nich kogoś z Platformy Obywatelskiej. Nie w trybie politycznym. Cieszę się, że pan się staje negocjatorem Platformy Obywatelskiej, ale takich rozmów nie prowadzę. Byłem w tym studiu negocjatorem i zwolennikiem i stroną, oczywiście, już nie jednej partii politycznej, więc mogę być negocjatorem Platformy. Nie od dziś jest pan przymierzony do polityki krajowej. A to ma być pan kandydatem na prezydenta Polski, a to na premiera ostatnio, jak słyszymy. Może pan obiecać mieszkańcom Wrocławia, że jeśli zdecydują, że ma być pan prezydentem na kolejną czwartą kadencję, to będzie pan tym prezydentem, tak, przez całą kadencję? Tak, tak. No, po to podejmuje się takie decyzje i po to dokonuje się takich wyborów. Więc mój wybór jest związany z Wrocławiem. Natomiast poczynię jednak pewien komentarz, bo dementując kwestie dotyczące mojego zainteresowania stanowiskami związanymi z polityką krajową. Chcę powiedzieć, że w bardzo silnym tego słowa znaczeniu uważam, że tego rodzaju, użyję słowa spekulacje, czy tego rodzaju zastanowienia są po prostu komplementem dla Wrocławia, miasta, z którym jestem tak silnie związany. Kampania wyborcza, jak słychać, trwa, panie prezydencie. Odzajemnił mi się pan za drobną złośliwością. W programach politycznych niejednej partii można znaleźć postulat, żeby ograniczyć kadencję prezydentów, burmistrzów, czy nawet radnych. Pan jako człowiek, który rządzi już trzecią kadencję, tak, ma szansę na czwartą, dostrzega same argumenty przeciw, czy jednak widzi pan argumenty za takim rozwiązaniem, żeby to były na przykład dwie kadencje i przerwa? Ja widzę argumenty zarówno za jak i przeciw. Nie ma idealnego rozwiązania. Czasem się mówi i ja dostrzegam pewną mądrość w takim myśleniu o tym, że płodozmian może być bardzo, bardzo przydatny. No to jest taka trudność, prawda, czy, przepraszam za to sformułowanie, czy proboszczem należy być długo, czy też krócej. Ale poczynię jedną istotną uwagę. Nie znam systemu komunalnego na świecie, w którym obowiązywałyby tego rodzaju ograniczenia czasowe, prawda? Czyli o ile mi wiadomo, a starałem się zorientować, to nigdzie w krajach cywilizowanych takiego rozwiązania nie wprowadzono. Nie wiem, czy za tym stoi myślenie głęboko systemowe, czy jest to po prostu dzieło przypadku. Ja bym się nie obraził na to, gdyby wprowadzono kadencyjność. Na razie ona w Polsce nie obowiązuje. Argument, bo to na razie mamy argumenty przeciwko temu rozwiązaniu, a za byłby jaki? Kiedy pan obserwuje samorząd od środka i widzi, kiedy tego płodozmianu nie ma, to co jest argumentem za tym, żeby jednak kadencyjność wprowadzać? Wprowadzenie kadencyjności wymuszałoby myślenie krótszymi okresami czasowymi. Przy czym na jeszcze jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. Otóż życie komunalne charakteryzuje się tym, że pewne projekty udaje się zrealizować w nieco dłuższym okresie. W związku z tym być może należałoby rozważyć dwie kwestie naraz. To znaczy po pierwsze wydłużenie kadencji. W różnych krajach związkowych niemieckich kadencje trwają od 5 do 8 lat. SLD proponuje 2 razy 5, pięcioletnie kadencje, potem przerwa. I być może następnie kadencyjność. No, ale jak sądzę, to ten temat może być przedmiotem zastanowienia dla nowego parlamentu. To w tej chwili nie jest rozwiązanie, nad którym powinno się debatować. A propos nowego parlamentu, będzie pan jeszcze próbował powalczyć o Senat, tak jak to było w 2011 roku? No, ten projekt, choć zdobyliśmy 1 000 000 głosów jako obywatele do Senatu, zakończył się porażką. Wprowadziliśmy jednego kandydata niezależnego. System jednomandatowych okręgów wyborczych widać wyraźnie spłaszczył, prawda, jeszcze bardziej reprezentację polityczną w Senacie. No i potem pan komentował, że gdybyście powalczyli o Sejm, to bylibyście większą frakcją niż SLD na przykład. Bylibyśmy pewnie porównywalną frakcją do frakcji Palikota. I to jest sugestia dotycząca przyszłych wyborów? Nie, to jest zdanie o charakterze analitycznym, prawda? I ono jest raczej krytyczne w stosunku do siebie samego. Gdybyśmy mieli więcej wtedy kurażu, to być może tak byśmy postąpili. Dzisiaj cała wcześniej przeprowadzana przeze mnie analiza pokazuje, że jestem zainteresowany wspieraniem Platformy Obywatelskiej. Mam nadzieję, że będzie to wspieranie skuteczne, ponieważ naprawdę wyraźnie obstawiam tę opcję polityczną. Wciąż bez legitymacji partyjnej. Wciąż bez legitymacji partyjnej. To na koniec liczy pan, panie prezydencie, że decyzje prokuratury w sprawie wypadku, który pan spowodował, zapadną jeszcze przed wyborami samorządowymi? Nie umiem powiedzieć. Nie znam procedur tutaj tym rządzących. Jestem całkowicie, jakby to powiedzieć, czekam na decyzję prokuratury w tej sprawie i unikam wypowiedzi. Wielokrotnie już mówiłem, że nie ma żadnych tajemnic. Bardzo przepraszam za to, że spowodowałem wypadek. Mam nadzieję, że prokuratura się niedługo do tego odniesie, ale nie znam terminów związanych z procedurami, nie analizowałem. Pojawiło się pytanie rzeczywiście, czy spowodował pan wypadek, bo nie wiem, czy zaskoczyła pana opinia biegłych, że to wcale nie był wypadek, a jedynie stłuczka. Ja znam tę opinię jedynie z doniesień medialnych. Nie chciałbym grać w tej chwili analizą słowną. No, w moim odczuciu spowodowałem wypadek poprzez własną nieuwagę, za co bardzo, bardzo przepraszam. Istotą jest to, że oprócz mnie nie było osób poszkodowanych i z tego powodu jestem zadowolony. Motorniczy szczęśliwie pracuje, jest

w roku 2013. Informuje o tym Komenda Stołeczna Policji. Mniej było m.in. kradzieży, włamań, bujek i niszczenia mienia. McDonald's bada zarzuty rosyjskiej służby ochrony konsumentów. Dotyczą one naruszania norm sanitarnych w kilku moskiewskich restauracjach, które czasowo zamknięto po inspekcjach. Firma chce jak najszybciej ponownie otworzyć lokale. I to wszystko w skrócie. Więcej informacji w Trójce o 9:00. Zapraszam. Nad Europą Północną dominuje rozległy niż Europa Zachodnia, częściowo środkowa i południowa znajdują się pod wpływem klina wyżowego z nad Atlantyku, a przeważająca część Polski pod wpływem niżu z ośrodkiem nad Skandynawią. Jedynie południowy wschód pod wpływem niżu z ośrodkiem nad Ukrainą. I co z tego wynika? Pełen galimatias. Z zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie i 15 stopni dziś tylko w Warszawie i Lublinie, 16 w Krakowie i Rzeszowie, 17 w Katowicach i Suwałkach, a 18 w Łodzi i Olsztynie, 19 w Toruniu i Bydgoszczy, 20 stopni w Szczecinie i Poznaniu, a szczyt dziś we Wrocławiu 21. Upałów nie ma. W całym kraju będzie pochmurno i deszczowo. Nad Pomorzem Zachodnim oraz nad Podkarpaciem przejdą burze. W pozostałych regionach możliwe, że gdzieniegdzie wyjrzy słońce. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, nad morzem silny. W rejonie burz porywisty. Ciśnienie 1003 hektopaskale. Tyle wyniesie w południe w Warszawie i takie niezdecydowane. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Grzechy polskie, parkowanie. O tym dziś rozmawiamy. A propos parkowania i otwierania drzwi, wydaje mi się, że najgorzej mają jednak właściciele starych aut. Ich sąsiedzi na parkingu nie zwracają na nie wcale uwagi przy otwieraniu swoich drzwi, no bo te stare i często już porysowane. Oczywiście jestem przeciwko złemu parkowaniu, zajmowaniu dwóch, trzech miejsc, ale przy jednym z supermarketów w Toruniu pan został obklejony pięknymi, już nie będę powiedział z czym, naklejkami i wytłumaczył mi zrozpaczony, że podjechał. Było miejsce dokładnie na jeden samochód. W międzyczasie, kiedy robił zakupy, samochody boczne odjechały. On został stojąc tylko na liniach i ktoś niezbyt myślący nakleił mu te naklejki, a on zaparkował dostosowując się do stojących już pojazdów, a nie do wyznaczonych linii. Także ze strony ludzi zwalczających parkowanie też by się przydało czasem myślenie. Pan Bartek dodaje, ci, co tak parkują, to nie są ludzie, to wilcy. Mówię życiu, później już nie można było. Bardziej żabio i słowiczo, bardziej mrówczo i nasiennie. Szarpię życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Jaki polny jest ten koń, jaka leśna ta jagoda. Gdybym nie uwierzył, gdybym się nie urodził, szarpię życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Zabiegam mu drogę z lewej, zabiegam mu drogę z prawej. Unoszę się w zachwycie i upadam od podziwu, szarpię życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. Szarpię życie za brzeg listka. Przystanęło, dosłyszało, czy na chwilę, choć raz jeden, dokąd idzie, zapomniało. To Stanisław Sojka oczywiście. Za 23,5 minuty, godzina 9. Temat parkowania na chwilę parkujemy, wracamy do bieżących wydarzeń. Maja Borkowska i jej goście. To Tomasz Wróblewski, Tygodnik do Rzeczy. Dzień dobry. Grzegorz Rzeczkowski, Tygodnik Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie będzie baz NATO w Polsce. Sojusz nie chce drażnić Rosji. Na stałe wojsk paktu nad Wisłą nie będzie. Tak o tym dzisiaj pisze Rzeczpospolita. O tym mają zdecydować, taką decyzję mają przywódcy podjąć za 2 tygodnie. Te informacje już się pojawiają od jakiegoś czasu. Wypowiadała się już na ten temat kanclerz Angela Merkel, między innymi. Nie sądzę, aby w dokumentach szczytu użyto określenia stała obecność wojskowa. Tak mówi w rozmowie z Rzeczpospolitą szef MON Tomasz Siemoniak. Jego zdaniem 4 września w Newport zapadnie raczej decyzja o uruchomieniu cyklu ćwiczeń z udziałem wojsk poszczególnych państw sojuszu w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii, a także rozbudowie na terenie tych państw infrastruktury i magazynów potrzebnych do szybkiego przyjęcia natowskich posiłków na wypadek wojny. Czy to jest scenariusz, który nas zadowala, czy raczej powinniśmy się czuć, nie wiem, rozczarowani, wystawieni do wiatru w tej kwestii? Jak panowie to oceniają? Grzegorz Rzeczkowski. No nie jest to wiadomość miła dla polskiego ucha, ale to nie jest też taka wiadomość, do której przywiązywałbym nadmierną uwagę w sensie negatywnym. Myślę, że klucz problemu to jest właśnie zaplecze, natowskie zaplecze w Polsce w postaci magazynów, w których będzie przechowywane zaopatrzenie dla wojsk, które mogłyby dotrzeć na terytorium Polski w razie konfliktu. To jest odpowiednie rozpoznanie, które już właściwie mamy, bo na wschodniej granicy NATO wybudowało radary dalekiego zasięgu, które zaglądają na terytorium naszych wschodnich sąsiadów. To są odpowiednie przygotowania, odpowiednie scenariusze, co jeśli to zagrożenie ze wschodu stanie się bardziej realne, jeśli pojawią się na naszym terytorium zielone ludziki i staniemy się ofiarą tak zwanej wojny hybrydowej, bo to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz. I ja oczekiwałbym rozwiązań odpowiednich do takiego scenariusza niż dwóch ciężkich brygad, o których mówił minister Sikorski. Oczywiście to dobrze brzmi propagandowo, ale wcale nie musi być tak dobrym rozwiązaniem dla nas. Rozumiem też obawy naszych sojuszników, że w tej sytuacji, kiedy trwa konflikt na Ukrainie, takie deklaracje mogłyby dolać oliwy do ognia i na pewno nie byłyby na Kremlu dobrze widziane. Tomasz Wróblewski. To chyba bardziej jest rzeczywiście porażka polityczna niż strategiczna. Po prostu rząd za dużo chyba kartofli wrzucił w ten worek, mówiąc, że to będzie bardzo istotny element dla polskiej polityki zagranicznej, no i tutaj przegra. Także politycznie to niewątpliwie będzie mu wytykane. Jeżeli chodzi o strategię, to nawet to się cieszę, że do tego nie doszło. Z tego względu, że właśnie o tej strategii, o której mówił Grzegorz, przeciwko wojnie hybrydowej, my przede wszystkim musimy mieć swoje wojska przygotowane do tego. Mały, lokalny konflikt, tymczasowe, krótkie spięcia na granicy, które niekoniecznie będą właśnie albo z zielonymi ludzikami, albo mogą być z białorusińskimi ludzikami, albo z jakimiś innymi formacjami, trudnymi w tej chwili do przewidzenia. My musimy być przygotowani przede wszystkim własne siły. Polska powinna mieć 30 tysięcy żołnierzy gotowych do odparcia lokalnych. No i teraz są te dane podawane wojsko przez ministerstwo, że będą zwiększone nakłady. Tak, i to jest chyba ważne. My przede wszystkim musimy wykorzystywać infrastrukturę natowską i ich zaplecze do szkolenia swoich żołnierzy, podnoszenia poziomu naszego wojska, tak żeby ewentualna próba destabilizacji Polski, naszego regionu, była bardzo utrudniona, żeby Rosjanom, ktokolwiek na to się zdecyduje, odechciało się myślenia nawet, że warto takie działania zaczepne podjąć, ponieważ mogą zostać skompromitowani. Wojska NATO z wielką swoją infrastrukturą, nawet bazą, wiele by tutaj nie pomogły, tak? Bo zanim to się tam ruszyło, bo pewnie raczej z Wielkopolski niż z Białegostoku, zanim by zapadły decyzje w Waszyngtonie, w Londynie i w Berlinie, to już te ludziki by dawno wyszły z kraju, niszcząc, nie wiem, rynek w Suwałkach czy w Gołdapi. W związku z tym chyba ważniejsze jest zbudowanie własnych sił, bardziej poleganie na sobie i pomyślenie o jakichś nowych kompletnie rozwiązaniach Gwardii Narodowej, jakiegoś możliwości mobilizacji narodowej, społecznej, szkolenia ludzi, przygotowanie zupełnie nowych rozwiązań, których do tej pory nie mieliśmy, a nie cały czas myślenie, że mamy w zapleczu to NATO. Wielokrotnie w historii na tym się sparzyliśmy. Myślę, że już czas z tego wyciągnąć wnioski. Dzisiaj dziennik Gazeta Prawna takie wyliczenia przedstawia w artykule temat szkolna wyprawka zrujnuje domowy budżet. Komplet książek i przyborów może kosztować nawet 900 zł. No bo tak, Ministerstwo Edukacji Narodowej mówi, że już dostarczyło do szkół ten darmowy elementarz dla pierwszoklasistów, ale do pierwszych klas pójdzie zaledwie około 10% wszystkich uczniów. Rodzice pozostałych 90% muszą być przygotowani na, jak piszą autorzy artykułu, horrendalne wydatki. Zresztą rodzice pierwszoklasisty też będą musieli jeszcze dołożyć, mimo że podręcznik darmowy, to jeszcze będą też musieli dopłacić, bo będą musieli zapłacić za książki do religii, etyki i wychowania do życia w rodzinie, a także za materiały do zajęć dodatkowych. Rodzice dzieci w drugiej i trzeciej klasie podstawówki za same książki zapłacą już około 350 zł i im edukacja poważniejsza, tym będzie drożej. Te wyliczenia... Za każdym razem, kiedy państwo, rząd bierze się za poprawianie nam życia, to kończy się podobnie. W tym wypadku kończy się w ten sposób, że mamy zwolnienie w dużych wydawnictwach, ludzie tracą pracę, mamy zwiększone koszty budżetowe, nakłady na edukację, w tym wypadku na książki i mamy tak naprawdę większe koszty dla samych rodziców. Bo nawet ci rodzice tych pierwszaków okazuje się, że nie dostaną nic za darmo, czyli nie, także niespełniona zostanie obietnica. Coś dostaną za darmo, a za coś muszą płacić. Nie zostanie spełniona do końca obietnica. Ja nie jestem przeciwnikiem tego, żeby państwo zdecydowało się, żeby dzieci miały podręczniki za darmo. Bo jeżeli rzeczywiście to jest nasz cel rozwijania edukacji, może warto. Tylko trzeba to rozwiązać systemowo. Prawdopodobnie państwo powinno zorganizować przetargi na te książki, określić limity cenowe, ile podatnik ma za to zapłacić i zrobić to w skali wszystkich klas, powiedzmy szkoły podstawowej, tak? Odciążyć rzeczywiście rodziców. Taką decyzję społeczeństwo może podjąć i to podejmuje w wielu państwach i to jest naturalne. Państwo nie powinno jednak się brać za pisanie książek, drukowanie ich i dystrybucję, bo stratni są wydawcy, stratni są księgarnie i stratni są rodzice. Także na koniec całego tego procesu wszyscy przegrywamy. My jako podatnicy, my jako rodzice, my jako pracownicy wydawnictw czy dystrybutorzy. Należało to rozwiązać systemowo, podjąć decyzję, tak, my chcemy wspierać rodziców, odciążyć ich i w związku z tym organizujemy ogólny przetarg, tak żeby wydawnictwa za określoną cenę wykonały tą pracę. Panie Grzegorzu? Zgadzam się z Tomaszem. No taka, to jest taka typowa reforma made in Poland, to znaczy reforma, która zatrzymuje się w pół kroku zamiast kompleksowej zmiany, czyli jakiegoś rozwiązania, które obejmowałby chociażby przynajmniej naukę w podstawówce, czy podręczniki do nauki w podstawówce. No, mamy wiele hałasu o podręcznik, które to rozwiązanie budzi kontrowersje. To też Tomasz przedstawił te kontrowersje. I poza tym kurtyna opada i sytuacja jest taka, że rodzice muszą sięgnąć naprawdę głęboko do kieszeni. Wiem coś o tym, bo sam mam dziecko w podstawówce, żeby zaopatrzyć w podręczniki. Tak naprawdę podręczniki jednorazowe i to też jest kuriozum, że co roku trzeba kupować nowe. Tak, nie można, nie ma takich rozwiązań, które pozwalałyby... Czy też kuratorium mogłoby, czy Ministerstwo Edukacji mogłoby regulować? Tak, te oczywiście. Zmiany nie mogą być większe niż... Tak. No i efekt jest taki, że co roku te kilkaset złotych trzeba wyjąć z kieszeni. No, współczuję rodzicom pierwszoklasistów, bo pewnie im będzie miło w tym roku, a w przyszłym przeżyją szok. Jeszcze krótko na koniec chciałam panów zapytać, czy powinna powstać komisja śledcza w sprawie śmierci generała Marka Papały? Ta kwestia powraca po tym, jak prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie Edwarda Mazura. Nie ma wiarygodnych dowodów na to, że polonijny biznesmen z Chicago podżegał w 1998 roku do zabójstwa generała. Tak uznała prokuratura apelacyjna w Łodzi. No i znowu mowa o kompromitacji prokuratury, nieudolności, o działaniu po omacku. Czy taka komisja powinna powstać według panów? Może powstać komisja do spraw wymiaru sprawiedliwości generalnie, właśnie, żeby się tym zająć. Jaka komisja? No my tu oczywiście jesteśmy tym przejęci, że sprawa morderstwa byłego szefa policji toczy się 16 lat, ale ja przypomnę, jest wiele spraw dotyczących mniejszych przedsiębiorców, oczywiście nie śmierci, ale ale jest też sprawa Olewnika. Też Olewnika trwają po 18 lat również. I to po prostu ten system kiepsko działa i trzeba by się nad tym zastanowić. Nie wiem, co śledzić w kolejnej sprawie. Mieliśmy sprawę właśnie Olewnika, komisje śledcze, one niczego nie wnoszą. Zawsze wniosek jest ten sam. Ten system jest niefunkcjonalny i trzeba zastanowić się nad jego przebudową i trzeba to zrobić bardzo szybko. Absolutnie jestem przeciwny jakiejkolwiek komisji śledczej w tej sprawie. Jakby sprawa jest jasna, znaczy zarzuty były dęte. Zresztą no, to też wiadomo, jak to się odbywało i nie w tej tylko sprawie, czyli świadek koronny, który sam jest na bakier, mówiąc delikatnie, z prawem i który siedzi często w tak zwanym areszcie wydobywczym i zależy mu na tym, żeby obciążyć innych, by poprawić swoją sytuację. No takich spraw było mnóstwo. Pora skończyć z tą praktyką i wtedy nie trzeba będzie powoływać ani komisji śledczej, ani nawet unikniemy takich przypadków w przyszłości. Dziękuję bardzo. Komentowali Grzegorz Rzeczkowski z tygodnika Polityka i Tomasz Wróblewski z tygodnika Do Rzeczy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. A z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. Za 11,5 minuty, godzina 9. To nie jest przypadłość lokalna, ale jak parkują w Biłgoraju, można zobaczyć w internecie, nawet na specjalnej stronie. No to jest chyba to, co dzieje się w całym kraju. O parkowaniu dziś rozmawiamy jeszcze do 9. ranek@polskieradio.pl albo 71335. R.E.M. oczywiście. Za 8 minut 9, 227 trójek, o parkowaniu dziś rozmawiamy. Miałem okazję zaobserwować m.in. we Francji, we Włoszech, w Belgii takie sytuacje, kiedy zastawiany kierowca przepycha samochody stojące przed nim i za nim, nie zważając na nic, tylko po to, żeby osiągnąć cel. Lekko bija zderzaki, ale myślę, że to też dobra metoda, która później daje do myślenia. Tak, tylko pod warunkiem, że wszyscy nie zaciągają hamulca ręcznego i nie zostawiają samochodu na biegu, tak zwanym. No ale może to jest jakiś sposób, aut przybywa, miejsc parkingowych jednakowoż nie. Takie też dziś spostrzeżenia o poranku. Urywki z rozrywki o tej porze. Zwykle teraz na wakacjach, ale my przyczepiamy w tym miejscu piosenkę na przyczepkę. Widziałem cię ze sportowcem za WF-u, o nie! Tak mi źle, jeśli my rzuci z lat dziewczyną, wykończy miesiąc czyste wino, o nie! Widziałem cię z innym chłopcem, widziałem cię metrowcem z wąsami, o nie! Jak mi źle, jeśli odejdziesz z tym mutantem, grzechotnym drzewo, mym trabatem, wziąłem cię z trzymetrowcem z wąsami, o nie! Tak mi źle, jeśli mnie rzuci z lat dziewczyną, wykończy miesiąc czyste wino, nie! Wziąłem cię z innym chłopcem, wziąłem cię metrowcem z wąsami, o nie! Tak mi źle, jeśli odejrzysz z tym mutantem, normalnie po prostu je, że chodzę w drzewa! No źle się panu zaczął dzień, ale mamy nadzieję, że będzie lepiej i tylko lepiej, czego państwu także życzymy. Anna Regulska, Ewa Lipowicz, Piotr Łodej, Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia, za chwilę audycja do południa, a my słyszymy się w poniedziałek o 6. Zapraszamy do reklamy. Oh my God! Już od jutra w MediaMarkt. Specjalna oferta na powrót do szkoły. Mediamarkt.pl. Niskie ceny od Lidla. Czekajcie, mam newsa dla singli. Jest leniwiec. Od dziś banany 2,79 za kilogram. No wspaniały jest. Banany 2,79. No i on? A chleb słonecznikowy złoty 88 za sztukę. Jest. Chleb słonecznikowy złoty 88. Wolny. Lidl. Co tydzień coś nowego. Od dziś w Lidlu banany po 2,79 za kilogram, a chrupiący chleb słonecznikowy złoty 88 za 500 gramów. Ale niewiec śpi. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład odporny na wodę, piasek i kurz smartfon Samsung Galaxy S5 za 2399 zł i odbierz 200 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 sierpnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip, zapraszamy na serwis. Kobieta skazana za próbę zabójstwa niemowlęcia już na wolności. Sąd ją wypuszcza, przyznając jednocześnie, że jest niebezpieczna. Po rolnikach teraz transportowcy upominają się o pomoc w związku z rosyjskim embargiem na unijne produkty. Wszyscy pracują, tylko nie kierowcy. Kolejki nie ma na granicy z tego względu, że nasze chłodnie stanęły. Przewozy na wschód spadły o 1/3. Wśród lekarzy w Portugalii zawrzało, nie chcą, by rząd sprowadzał z Kuby ich kolegów po fachu i traktował ich lepiej niż swoich. Pierwsza kobieta objęta tak zwaną ustawą o bestiach właśnie wyszła na wolność. Decyzja o przymusowym leczeniu psychiatrycznym oraz nadzorze policyjnym nie jest bowiem prawomocna. 27-letnia Ewelina C. w grudniu 2008 roku w Kielcach wyciągnęła z wózka cudze niemowlę i rzuciła nim o ziemię. Sąd skazał ją na 6 lat więzienia. Dyrektor zakładu karnego w Lublińcu w marcu wnioskował o jej izolację. Pracownicy placówki twierdzą, że mimo terapii kobieta nadal jest agresywna i wykazuje objawy choroby psychicznej. W czerwcu sąd uznał, że Ewelina C. na wolności nadal może stanowić zagrożenie dla innych osób, ale zdecydował, że nie trafi do zamkniętego ośrodka. Postanowił natomiast zastosować tak zwany nadzór prewencyjny. Zdecydował też, że kobieta obowiązkowo musi leczyć się psychiatrycznie. Prokuratura złożyła w tej sprawie apelację. Chce, by sąd wskazał konkretną placówkę, do której kobieta ma zgłosić się po wyjściu z więzienia. Orzeczenie sądu nie jest więc prawomocne, a to oznacza, że Ewelina C. nie będzie jej obowiązywał jeszcze ani nadzór prewencyjny, ani obowiązek leczenia. Prezydent Wrocławia zapewnia, że nie wybiera się do ogólnokrajowej polityki. Rafał Dudkiewicz obiecuje, że jeśli mieszkańcy zdecydują, że ma być prezydentem na kolejną kadencję, to będzie nim przez całe 4 lata. Tak, po to podejmuje się takie decyzje i po to dokonuje się takich wyborów, więc mój wybór jest związany z Wrocławiem. Prezydent Wrocławia, który do niedawna nie szczędził partii Tuska ostrych słów, ostatnio zmienił swoje zdanie o Platformie i zawarł z nią polityczne porozumienie. PO nie wystawi w zbliżających się wyborach samorządowych własnego kandydata na prezydenta Wrocławia, tylko poprze właśnie Dudkiewicza, a w wyborach do Rady Miejskiej i Sejmiku Województwa stworzy z nim wspólne listy. Finalizujemy rozmowy, jak będzie wyglądał podział list, informował w Trójce prezydent Wrocławia. Lista będzie tytułowana nazwą Platformy Obywatelskiej. Znajdą się na niej osoby ze mną związane. Będzie to taka klasyczna przekładanka, prawda? Pierwsze, trzecie, bądź drugie, tak, czwarte miejsce. Tak, na zmianę. 50-50 ten podział miejsc? Nie, sądzę, że Platforma Obywatelska będzie nieco liczniej reprezentowana na tej liście. Rafał Dudkiewicz uważa, że sojusz z nimi i jego współpracownikami w wyborach samorządowych będzie wzmocnieniem dla Platformy, a skorzystają na tym obie strony. 3 wysokich rangą dowódców Hamasu zginęło w izraelskim ostrzale rakietowym Strefy Gazy. W sumie w nocnym ataku zginęło co najmniej 8 osób. Doszło do niego w mieście Rafah. Świadkowie mówią, że kompletnie zniszczony został kilkupiętrowy dom. W trwającej od 8 lipca operacji zginęło już ponad 2000 Palestyńczyków. Więcej niż 1/4 ofiar to dzieci. Po stronie izraelskiej śmierć poniosło 64 żołnierzy. Przedstawiciele ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników proszą rząd o pomoc dla firm spedycyjno-transportowych. Po tym jak Rosja wprowadziła embargo na unijne produkty spożywcze, firmy transportowe ponoszą duże straty. Liczba przewozów spadła o 30%, w dół idą też ich ceny. Kierowcy tirów jeżdżący na wschód obawiają się, że mogą stracić pracę. Wszyscy pracują, tylko nie kierowcy. Kolejki nie ma na granicy z tego względu, że nasze chłodnie stanęły, że no nie jest embargo na towary, owoce, warzywa, na mięso, na to i dlatego kolejki się zmniejszyły, no bo większość było chłodni przecież. To się może rozszerzyć, nie? Założyli embargo na nasze owoce, warzywa, nie możemy tam wywozić. Ja aczkolwiek w tej firmie, co jeżdżę, pobieramy stamtąd towar. Też nie wiem, czy nie zamkną mi granic. W trudnej sytuacji znaleźli się też właściciele firm przewozowych. Rosyjskie restrykcje oznaczają dla przedsiębiorców poważne straty, przyznaje właściciel bialskiej firmy spedycyjno-transportowej Zdzisław Krasucki. Mnóstwo samochodów zostało załadowanych na zachodzie towarami, na które zostało wprowadzone embargo i część samochodów musiała wracać do miejsca załadunku. Teraz nie wiadomo, kto pokryje te koszty, bo wiadomo, nie jest to wina ani eksportera, ani importera. Na razie wiadomo, że wsparcie dostaną producenci owoców i warzyw. Komisja Europejska a unijnym rolnikom wypłaci 125 milionów euro. Kubańscy medycy niemile widziani przez portugalskich kolegów po fachu. Izba lekarska zarzuca rządowi w Lizbonie, że obcokrajowców traktuje lepiej niż krajowych pracowników służby zdrowia. We wrześniu do Portugalii ma przylecieć kolejny 25-osobowy kontyngent odpowiednio przeszkolonych kubańskich lekarzy rodzinnych. Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że jest zmuszone do sprowadzania zagranicznych pracowników, bo w kraju brakuje medyków. Przewodniczący Izby Lekarskiej przekonuje jednak, że lekarze są, ale oferuje im się fatalne warunki pracy. Żądamy, by portugalscy medycy byli opłacani tak jak kubańscy i by w regionach w głębi kraju także mieli zagwarantowane zakwaterowanie i opłacone rachunki. Mówił w telewizji RTP José Manuel Silva. Zwrócił uwagę na barierę językową i kulturową, a także zasugerował, że obcokrajowcy mają gorsze przygotowanie niż rodzimi pracownicy służby zdrowia. Resort twierdzi jednak, że Kubańczycy nie zarabiają więcej niż pozwalałoby na to prawo. W ciągu ostatnich 6 lat na ich sprowadzenie i zatrudnienie rząd w Lizbonie wydał 12 milionów euro. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. I Adam Malecki. Czas na czwartą decydującą rundę w kwalifikacjach piłkarskiej Ligi Europy. Kto wygra dwumecz, zagra w fazie grupowej. O nią powalczą dzisiaj dwa polskie zespoły, Ruch Chorzów i Legia Warszawa. Mistrz Polski zagra na wyjeździe w Kazachstanie z FK Aktobe. Warunki na polski zespół czekają niełatwe, choćby dlatego, że temperatura będzie sięgać blisko 40 stopni Celsjusza. Legioniści są jednak bardzo zmotywowani. Michał Kucharczyk uważa, że dzisiejszy mecz będzie okazją do zrehabilitowania się za odpadnięcie z Ligi Mistrzów. Chcemy udowodnić, że te miejsce w Lidze Mistrzów nam się należało i chcemy teraz jak najdalej zajść w Lidze Europy. Nie obawiamy się, jesteśmy pewni tych swoich umiejętności, pokazaliśmy to w meczu z Celticiem. Pokonaliśmy, jak to się mówi, legendarny zespół. Także Mirosław Radowicz jest przekonany, że piłkarzom Legii nie zabraknie motywacji w tym dwumeczu. Mamy jasną sytuację, musimy awansować do Ligi Europejskiej.